Wij gaan verder naar het tweede gedeelte van de les, Etz Chaim. Niet vergeten dat wij, hoe wij van binnen moeten ons instellen, steeds, ik verhaal het niet meer, maar na in de nachtles, dat jij het van binnen net of in gebed staat. En niet dat jij wil weten. De houding van het gebed in het gebed staan. Dus een man opbrengen. Dat moet je nooit vergeten dat. En dan zal het helpen. Dat zal je ook zien en ook wijsheid ontvangen. En alles zal je ontvangen. Pagina 18. Etz Chaim. De regel 39. Hij had ons laatst verteld dat twee aspecten zijn in het licht en dien overeenkomstig zijn er ook twee aspecten in Kilim. Er is geen licht, waar dan ook, dat niet uit twee die twee aspecten bestaat, dus Or Pnimi en Or Makif. In het innerlijke licht, die woorden gaan we straks ga ik niet meer vertalen. Dus probeer dit te onthouden, eigen te maken. Or Pnimi, dus innerlijk licht, en Or Makif, en omringend licht. En daar tegenover staan dus in de kilim hebben we inwendig deel, dat heet pnimiut, pnimit of pnimit soms, pnimiut is beter, pnimiut akli, van de kli, en chitsoniut, en uitwendig, dus pnimiut is inwendig gedeelte. Ik heb speciaal verschillende namen gebruikt voor lichten en kilim. Lichten noem ik innerlijk licht en in de kli noem ik het inwendige kli, om niet verwarring te scheppen. En omringend licht en in de kli hebben we ook, hebben we dan chitsoniut kli, uitwendige gedeelte, een uitwendig gedeelte van de kli. Ook handig om te proberen te gebruiken. Chitsoniut akli. Chitsoniut is uitwendig. Dat was het. Eigenlijk was het niets nieuws, maar hij bracht het zo. 39. Vehine. Gmosh katuf. ושאור מקיף גדול מאור פנימי, כן חיצון הכלי יותר מעולה מפנימיות הכלי. פרטח. ואף על פי שבחוש הראות אנו רואים שפנימיות הכלי הוא יותר זך ומעולה אין פרטח מחיצוניות הכלי. העניין הוא באופן שנבער עתה. Kijk nou wat hij zegt. 39. En zie hier, zoals gezegd is, dat Or Makif, omringend licht, Or Makif, Gadol mi Or Pnimi, is groter dan Or Pnimi, dan innerlijk licht. Ken zo ook, Chitzona kli, het uitwendige, gedeelte van de kli. Yoter meula is meer verheven. Dus mipnimiut kli, dan het inwendige gedeelte van de kli. Zeer belangrijk om dat te begrijpen. Wafelpi en ondanks het feit dat Shevachush Araot, dat door ons gevoel zien wij Shepnimiut Akli, lijkt het wel voor ons, zien wij dat het inwendige gedeelte van de kli is meer zacht, meer is dunner, fijner. Zo lijkt het ons. En dunner betekent dat hij meer verheven is. Dunner is verheven. Dunner, eiler betekent verhevener. En grover betekent dan lager. Dus dat, en aangezien dat ons lijkt het ons, naar ons gevoel, zien wij dat het inwendige gedeelte van de kli meer zacht, meer dun is, fijner, heiler is. Umeula, en verhevener is. 41. Michitson Yuda Kli, dan het uitwendige gedeelte van de kli. Hainyan hu boven Shenewairata. Het gaat erom, het aspect is zodanig als wij nu gaan vertellen. Dit is omgekeerd. Dus wat wil ons vertellen? Dat dit uitwendige gedeelte is natuurlijk veel verhevener dan het innerlijke gedeelte van de kli. En dat is ook de steen des aanstoots, wat wij de mens niet kan begrijpen en niet kan aanvaarden. Dat wat de boer niet weet, eet hij niet. Wat ik niet in mijn kilim niet ervaar, dan betekent dat ik weet het niet, dan betekent dat dit niet bestaat. Altijd moet je weten dat wat niet in jou binnen is gekomen, wat je voelt alsof het buiten staat, en dat is dan uitwendige kli van jou, dat je voelt alsof het buiten jou staat. Het staat als het ware boven onze schedel en wordt niet naar binnen gehaald. We hebben nog geen kracht om dat naar binnen te halen. Maar dat is al binnen ons. Binnen ons, maar dan uitwendige kli. En het is veel, aanzienlijk veel hoger en verhevener dan wat binnen ons is. Maar voelt het anders, voelt het wel, want het is, als het ware buiten mijn bedje is, en dan voelt het anders. Maar wat ik binnen mijzelf ervaar, in de kilim, mijn innerlijke, mijn inwendige kilim, dat lijkt wel scherper en verhevener te zijn. Maar in de werkelijkheid is andersom. Dat is iets wat wij moeten steeds proberen, onze waarneming naar de ware realiteit blijven omzetten en niet houden aan onze aardse voorstellingen die natuurlijk op het eigen belang stoelen, maar wishful thinking zijn. Pagina 19, de regel 1. Hier is een absoluut nieuwe zaak wat we nu leren. Iets tussendoor, hij geeft ons iets belangrijks. Dus het gaat om die uitwendige kli. Dat uitwendige kli is veel hoger, verhevener en dunner is dan onze innerlijke kli. Da, ki, hinei, haor, kuloshave. Uchasher nichnas, venitlabesh, toch hakli. Ein hakli yachol, twee, lesovlo, kulo. Az beginata or, shlo yuchal leisha er bipnim, nisha'ar bachutz bifchinat or makif dri elav. Het is net een foute ding, maar kijk, deze zin is geweldig belangrijk. Dan zullen we het leren. Da, weet, ki hinei haor, dat, zie hier, dat het licht, koloshave, is helemaal gelijkmatig. Ucha asher nichnas, en wanneer het binnenkwam, venit labesh, en is ingebed toch hakli binnen de kli een hakli jachol twee lesovlo kulo, dan de kli kan hem niet helemaal verdragen dat licht, dat helemaal gelijkmatig is. Hij kent geen innerlijk licht, uiterlijke licht. Licht is gewoon gelijkmatig, ondeelbaar. Maar de kli kan hem niet volledig verdragen wanneer het binnenkomt. Oké, dus als beginat or shelo yochal leisha'er bifnim, dan dat aspect, dat licht dat niet binnen de kli kan blijven, overblijven, daar blijven, nishaar bachutz, blijft buiten als or makif alav, over hem. Dus bleef dus buiten als or makif drie, over hem, boven hem. Duidelijk, hè? We as bet orot elu meirim bekli. Ki or pnimi meir chetsi ovi chotel mitzad fir hapnimi ve or makiv meir chetsi ovi hakotel mitzad achitzon. Erg belangrijk nu, nieuwe ding wat we leren. Ik had altijd wel eens in een cursus, in onze vorige cursus, iets erover gehad. Maar nu kijk wat hij zegt. Zeer belangrijk nu, wat hij ons zegt. Drie, het tweede woord. We as, en dan, betorot, twee lichten, deze twee lichten, die van binnen en van buiten zijn, meerim bekli, die schijnen in de kli. Hier wat je zegt, dat die schijnen in de kli, beide, zowel licht wat binnen is, or pnimi, als or makif, hij ook schijnt in de kli. Van buiten. kijk nou. Ki orpnimi, want orpnimi, licht, inwendig licht, meer, kijk nou, hier, nu komt het clue. Meer schijnt chetsi ovi kotel mitzad vir apnimi. Dat inwendig licht, orpnimi, schijnt, straalt, chetsi ovi, de helft, voor de helft van de dikte van de wand, van de kant, van de innerlijke kant. Dus moet je zien de kli als het ware als een reservoir, ja? Dat ook dikte heeft, ja? Dikte heeft. Dus van binnen die kli, verruwing van licht, is ook een soort licht, kli. Maar verruwder dan het licht zelf. Dus voor de helft van de innerlijke kant, van de binnenkant, tot de helft van de dikte van de kli, schijnt de orpnimi. Oké? Okay? Nieuwe begrip voor ons. Dus tot het midden van de kli, tot de midden, tot de midden, tot het midden van de dikte, tot de helft van de dikte van de kli, schijnt orpnimi van binnen. We ormakief, maar ormakief, meir chetsi ovi hakotel mitzada chitson. Maar ormakief, zegt hij, schijnt, straalt tot het midden van tot de helft van de dikte van de wand van de kli, van de kant van de, van de buitenkant van de kli. Duidelijk? Dus een kli heeft dikte. Dan heb je dat anders zo, waarom heeft de kli dikte? Anders zo licht niet binnen kunnen komen, niet inwendig, uitwendig zou kunnen zijn. Dat is een soort begrenzing. Dus van binnen zegt hij dat tot de helft van de wand, van de dikte van de kli, schijnt orpnimi. En van buiten tot de helft van de buitenkant naar midden schijnt ormakief. Duidelijk, ja? En orpnimi laat niet toe, natuurlijk. Dat is mijn toevoeging. En waarom tot de helft? Want de andere, de helft, laat die niet toe het uitwendig licht om binnen te komen, want de kli heeft geen kracht om hem te verdragen. Maar het schijnt wel van buiten. Duidelijk? Heel speciaal wat hij ons nu vertelt. Punt. Nog eentje. Vier. Vijf woorden. Laatste woorden. Validei bet orot elu meer vijf umizdachech hakotel shel hakli. Mibait omichutz. En door middel van deze twee lichten schijnt en verdund wordt de wand van de kli, zowel van binnen als van buiten. Okay. Dus van, zie je dat? Zowel van binnen als van buiten wordt de kli als het ware verdund. Schijnt en Verdund. Wat betekent verdund? Het schijnt van binnen en het schijnt van buiten. En dat is ook de reden dat wij wat wij kunnen verdragen, kunnen we naar binnen halen. Maar het, als het eenmaal binnen is, het licht, dan wij weten dat nieuw, het nieuwe, wat is bijgekomen bij ons nu, dat als wij van binnen iets, een licht hebben ontvangen, of toegelaten, dan is het onvermijdelijk, dan moeten we altijd weten dat ook van buiten, de helft van de buitenkli van mij, van die kli, is ook, wordt ook gelicht, toegelicht, ja? Maar straalt ook van buiten. En dan hebben we dan druk als het ware van beide kanten. En daarom kunnen we ook niet verdragen lang en behag. Eenmaal heb je toegelaten, dan heb je van beide kanten wil hij dat, wil het licht jou penetreren. Want licht is gelijkmatig. Licht kent geen verdeling. Verdeling maken wij. Omdat wij het niet kunnen verdragen. En daarom kabbalist, als hij echt enorm veel aan zichzelf werkt, dan kom je langzamerhand tot het ervaren van dichterbij het ervaren van gelijkmatig licht, zoals het is. Natuurlijk binnen zijn kiri, natuurlijk ook met de, altijd ook bij de grootste bestaan ook die twee. Maar het lijkt wel of het hetzelfde is qua kracht. En dan het licht wat binnen ons is, die probeert koste wat kost nog verder te penetreren in de kli. En waardoor de kli wordt dunner. Ja? Dus dat eigen element van eigen verweer wordt dunner als het ware. Het wil verder penetreren. Maar ik heb geen kracht ervoor. Natuurlijk moet ik hem wel laten penetreren, want niets verdwijnt in het geestelijke. Eerst mijn kli is te dik. En dan komt het weer licht nog een keer. Ga ik ook iets leren, wordt het dikker. Ik had het dieper in mezelf. Maar wat geweest was, is niet verwist, niet weg. In het geestelijke. Dus je hoeft daar niet bang voor te zijn dat het al, dat het iets verliest. Het gevoel van een dikke klie blijft bij mij altijd bestaan. Maar ik verkreeg nog het dunne ervan, het fijne ervan, het hogere ervan. En niet dat ik blijf, ik word dan zwijverig. Dat is wat een ongeletterde arrogante mens denkt. Daardoor, door de Kabbalah, dat u wordt zwijverig. Niets verdwijnt van jouw kilim. Eigenlijk, wie de Kabbalah leert, die wordt nog veel dieper in de grond, naar de grond gebracht. Dieper zijn kilim zijn, net of hij dat helemaal tot de bodem komt van zijn kilim. Ervaart dan de werkelijkheid nog veel dieper, intenser, waarlijker dan een ander die meende die dan in onze wereld leeft. Alleen aan de topjes van zijn kilim. Dus dat is wat hij zegt, dat het schijnt om iets te kijken, kotel shalakli. Kijk hoe hij gebruikt die woorden, dat die twee lichten, zegt hij, meir, vier, meir, het laatste woord, schijnt, of straalt, vijf, omisdakek, straalt, dat is dan, slaat op de ormakief, omisdakek, en verdunt, op orpnim. Maar hij vertelt het ons niet, omdat wij zelf dat kunnen, moeten wel werk doen om dat in te zien. En omisdakek, en verdunt, de kotel, de hakotel, de wand, shelakli van de kli. Op die manier wordt het kli dunner als het ware, fijner, verhevener. Mi bait, umi goeds. Van binnen, zowel van binnen als van buiten. Nou, kijk nou, we hebben nu een stukje geleerd, extra iets over de klikkelin, zie je dat? Wat ons meer inzicht en kracht, etc. geeft. En zo gaat het verder. We zullen het allemaal verder zien. Een geweldige opbouw van de krachten in het heelal. Dat zal ons leven geven. Nou, wat is dan de, wat zou dan in aanmerking kunnen komen voor de slogan van de dag? Even nog voor daarvoor, voordat we gaan over naar de slogan van de dag. Wij staan nu bij Etz Chaim in het midden van de regel 5. Daar zien we een puntje staan. Ja, ja, zeg eens wat. Dus de rechtvaardige daad, de tzedaka, of de daad van liefdadigheidsdaad, zoals we dat noemen, gewoon, we zien het wel, het woord pas liefdadigheidsdaad, de daad van liefdadigheid, wordt pas dan, of rechtvaardige daad, wanneer het rechtvaardige daad wordt. Want anders is het liefdadigheidsdaad, als we dat doen, en dat betekent dat jij iets geeft, zonder iets voor terug te willen ontvangen. Dat is liefdadigheidsdaad. En dat betekent rechtvaardige daad, daad van rechtvaardiging. Niet voor een lekker goed sentiment of wat dan ook, maar gewoon omdat het rechtvaardige daad is. En dan kan het ook liefdadigheidsdaad genoemd worden. Lief in de zin van liefde. En dat is alleen maar geven. Onbaatzuchtige geven, dat is liefde. Anders wordt het daad van liefdadigheid van dat je geeft om eigen liefde. Daarom heet het ook liefdadigheidsdaad. Liefdadigheid. Dat de mens doet om zichzelf lief te hebben. Ja? In plaats daarvan, in het woord, zelfs in het Nederlands woord, zit het wel ingebakken. Liefdadigheid betekent dat jij moet liefde aan de dag brengen. Dus onbaatzuchtig geven. En liefst op de manier geven dat niemand het ziet. Duidelijk? Niemand het ziet. Zodat die ander jou niet iets voor terug kan betalen. En in de eerste instantie geldt het natuurlijk ten aanzien van de schepper. Ook ten aanzien van de schepper moet je ook bescheiden gaan. Ja? Ook daar moet je niet schreeuwen naar de schepper. Geef dat, geef mij dat. Maar bescheiden moet je ook doen. Alles wat je ook doet ten aanzien van de schepper moet je niet denken dat of instelling te hebben van of zelfs verwachten van hem dat hij voor jou doet omdat jij 's nachts bestudeert, omdat jij dat, omdat jij, absoluut niet. Dat is niet als beloning, erg belangrijk, dat is de daad, tzedaka, zit al in het woord zelf, tzedaka betekent als tzadik te zijn, rechtvaardige. Dat jij daarmee alleen rechtvaardigt het besturingssysteem van het heelal. Dat jij ook aan de armen geeft, is absoluut niet van jou. Het is daad van rechtvaardigheid. En niet dat jij daar een prettig gevoel daarbij. Je mag wel prettig gevoel ontvangen en hebben, natuurlijk. Maar je moet niet daarbij stilstaan. Moet je niet daarvoor dat doen dat jij het ervaart. Nou, nog een prettige dag allemaal. En tot de volgende keer.